آیه چندم خوندیم؟ سر آیه 11 یاد بخون دیگه، صفحه 3. بله. خب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. خب سوال از قبل ندارید؟ یه آیه یه حدیثی رو با هم خوندیم قبل از همین، تو همین صفحه که یا ایها الذین آمنوا آیات اعلی رو می‌خونیم. تحقیق چشم بذارید این بحث هم ادامه بدم. چشم درستش بکنم. ببینید یه حدیثی رو خوندیم که پیامبر گرامی اسلام وصیت کرده بود به امیرالمومنین که سر میلن اند مریض، درست شده نه؟ سر میلن اد بگید مریضن، گفت یک میل حرکت کن مریضی رو عیادت کن، یادتونه؟ بعد گفت دو میل حرکت کنید تا سه میل غیر. میل رو رفتید نگاه کنید ببینید چقدره یه مایل یه میل. هر یه میل اون جلسه من نگفتم، من میرم کدومتون تو ذهنتونه، هر یه میل 1.5 کیلومتره. سلام. هر یک میل 1.5 بگید کیلومتره. پس اون تیکه آخر که گفتش که بگو سر ستت امیالن میشه چقدر؟ 9 کیلومتر. ها؟ عنصر مظلوم یادته؟ میگفت 9 کیلومتر حرکت کن تا مظلومی رو بتونی حمایت کن. بریم سر آیات بعد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اینا منظور یعنی بیشتر دیگه، گفت 1 کیلومتر مثلا 1.5 کیلومتر برو برای عیادت، یعنی تا 1.5 کیلومتر، یعنی این مقدار، بعد از این بیشتر برو این کارو بکنه، از این بیشتر این کارو، یعنی اینا کارهای خوبه از دست نده، یعنی برای حمایت از مظلوم، نه اینکه 9 کیلومتر یعنی از اینجا مثلا تا نزدیک کرج اگه بیشتر بود، نه، منظور اینه که برای دفاع از مظلوم بیشتر هم بگو برو تا جایی که میتوانی حرکت کن. عددهای تعیینی نیست، عددهای کنایی است، یعنی مسافت طولانی طی کن برای اینکه مظلومی رو از دست ظالمی بگو نجات. یا ایها الذین آمنو، که یا ایها الذین آمنو تو این سوره چند بار گفتیم تکرار شده؟ 5 مرتبه تکرار شده. یا ایها الذین آمنو، آهای مؤمنین، یا حرف نداز، این خطابش خیلی قشنگه ها، یعنی چون شما مؤمنید، این که مثل این که بگه مؤمن غیبت نکن، به جایی که بگه حسن آقا غیبت نکن بگه مؤمن شیعه امیرالمؤمنین غیبت نکن. خب این یعنی چی؟ یعنی حالت توبیخش بیشتره و حالت این که تو وقتی که مؤمن هستی غیبت برای تو زیبنده نیست. یا ایها الذین آمنوا، الذین بدل از ایست، ایو منادای مفرد نکره است مبنی بر ذمه، ها هم حرف تنبیه، چون الذین منادای واقعی الف لام داشته، ایوها میاد فاصله میکنه دیگه، بهش میگن وصله ندا. آهای مؤمنان، ای مؤمنان، آمنون فعل و فاعل، سله الذین از فاق شمائل. لا یسخر قومون من قومن، سخرم منهو. مثلا میگم سخر تو من کن، با من میاد، سخر تو من کن یعنی دست انداخت، دست انداختن. طرف رو بگید، بازی دادن با بگو، دست و زبان یعنی دستش بندازی، سبکش کنی. لا یسخر قومون من قومن یعنی چی؟ این قومون و قومن نکره است در سیاق نف افاده اومون بود. هیچ طائفه ای، لالای ناهیه است، لای نهیه، دلالت بر حرمت میکنه. حرام است هیچ طائفه ای حق، بگید، دست انداختن طائفه دیگر را بگو. خب وقتی طائفه ای حق دست انداختن نداره، فردی هم حق دست انداختن کسی دیگر رو بگو. اینجا چون خطاب یا ایها الذین آمنو بوده و عمدتاً هم اوس خزرج رو دست مینداخته، خزرج اوس رو حجب میکرده، گفته هیچ کسی حق ندارد، کس دیگری، هیچ طائفه ای حق ندارد طائفه دیگری را بگید دست بیاندازه. قومون فاعل، من قومن متعلق به لایسخر، سخره با من متعدی میشه. بله بله، لای ناهیه است، دلالت بر حرمت. بعد جالبه این صفت، صفت قبیحیه، همه میدونن چرا، ولی باز خداوند دلیل میاره. عجیب است، خداوند هر کجا امر و نهی میکنه دلیل میاره. دلیلشو چی میفرماید؟ عسى ان یکونوا خیرا منه. این عسى، عصای تامه است. اگه عصای ناقصه بود میفرمود عسى ان یکونوا، واو بشه اسم، عصای تامه است. ان یکونو تعبیر به مصدر میره، فاعلشه. یکونو واو اسم، یکونوس خیرن خبرشه، منهم متعلق به خیر. شاید، امید است، باشند آنها بهتر از آنها، ایشان بهتر از ایشان. الان یکونو یه واف داره، منهم هم یه ضمیر داره، کدوم به کدوم میخوره؟ مرجع این ضمایر کدومه؟ عسى ان یکونو کی خیرن منهم؟ نه، این واف یکونو به کدوم یکی از قوما میخوره؟ قوم دوم. خیرن منهم میخوره به قوم اول. چرا؟ از روی معنا، غیر از اینه ما معنا رو کار نداریم. حالا اگر مثلا اینجا داریم فعل به قول معروف چیم، مثلا به جای لا یسخر بود، مثلا فرض کن که مثلا اعانو، اعان قومن، قومن دیگه، اون کمک کرد قومن. ببین هر کجا که دوتا مرجع داشته باشیم، دوتا ضمیر، هیچ راه شناخت لفظی وجود نداشته باشه، یعنی مثلا یکیش مذکر، یکیش مؤنث، یکیش تثنیه، یکیش مفرد، یکیش تثنیه، یکیش جمع نیست، ها، هیچ راهی برای تشخیص نیست، اینجا قاعدهش از نظر ادبیاتی دور در دور، نزدیک در نزدیکه. یعنی ضمیر اولی میخوره به مرجع دوم، ضمیر دومی میخوره به مرجع، بگید شد یا نشد، این قاعدهش. پس دلیلش گفت چیه؟ گفتش ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به قول امیرالمومنین میگه الغنا والفقر بعد العرض عن الله، کی فقیره، کی غنیه، کی دستش پره، کی دستش خالیه، اینجا مشخص. بعد العرض عن الله، بعد از اینکه ما عرضه شدیم بر خدا و در صحرای محشر نمره قبولی گرفتیم، غنی هستیم و الا، بگید، لذا میگه عسى ان یکونوا، شاید اینایی که دارن مسخره میشن، دست انداخته میشن بهتر باشن از اون مسخره کننده. مسخره کردن دلیل بر بگو خوب بودن نیست، چون من میتونم مسخره کنم پس من بالاتر از اون، دستش انداختم پس من قوی ترم. نه، شاید اون بهتره. ولا نساء من نسائن، ولا نساء بگید من نسائن، نسا اسم جمعه، مثل قوم اسم جمعه، امرأتونه زن. این نساءن من نسائن، این دوتا عطف شدن، نساءن عطف شده به جای بگو قومان، من نسائن عطف شده به جای من قومن. عطف بر دو معمول یه عامله لایسخر، چون قومان فاعل لایسخر، من قومن مفعول باواسطه شه، باواسطه من گرفتید، مفعول باواسطه شه. هر دوتا عطف شدن، دوتا عطف شدن به یک معمول. این دوتا معمول عطف شدن به دوتا معمول یک عامل، متوجهی؟ بر دو معمول یک عامل. صبح اینجا داشتم درس میدادم عطف بر دو عامل دو، این نه، این نگاه کنید، لا یسخر قومون من قومه، این معمول اول، این معمول دوم، این هم عامل، یه دونه عامل دوتا معمول، این فاعل، این مفعول با واسطه من، درسته؟ ولا نسا اون من نسا ام، این ولا نسا اون عطف میشه به جای این قومان، این من نسا این عطف میشه به جای این عطف بر دو معموله، بگید یک عامله، عطف بر دو معمول یک عامل هیچ اشکالی بگید نداره. خب ولا نسا اون من نسا، ترجمهش میشه چی؟ بگید ترجمهش میشه چی؟ اون لا تأکید نهی لایسخر میکنه، و مسخره نکند هیچ زنانی، بگید زنانی دیگر را، هیچ زنانی زنان دیگر را مسخره. بعضی اینطور که ما ترجمه کردیم ترجمه کردن، بعد گفتن که این دلالت میکنه که مثلا زنان این عمل درشون بیشتر بوده، چون اول به شکل چی گفته؟ عام گفته، بعد ذکر خاص بعد از عام، مثل حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، از صلوات یعنی همه نمازها و صلات الوسطا به طور ویژه ذکر شده، درست شد؟ در صورتی این تفسیر غلطه، این غلطه. قوم در عربی به معنای جماعت نیست، اگر هم به معنای جماعت به کار برده به معنای مجازیشه. قوم به معنای رجاله، قوم به معنای چیه بگید؟ رجاله، از قام یقوموست، چون قیام به واسطه اونها صورت میگیره، قوام به واسطه اونها صورت میگیره، لذا به مردان قوم گفتند. قوم اسم جمعه برای مردان، پس آیه میشه لا یسخر، بگید رجالون من رجالن، به قرینه این که میگه ولا نساون من نساه، این ولا که آورده اینا رو متضاد کرده، یعنی هیچ مردی مسخره نکنه و هیچ، بگید زنی. تازه با این سیاق آیه ابتدا خدا مردان رو گفته، چون اونها خلق و خوی اجتماعی رو بیشتر برش بگید سیطره دارن تا زنان. متوجه شدی چی گفتم یا نه؟ لذا قوم اینجا به معنای رجاله، به معنای بگو طائفه شد؟ این درسته. حالا دلیلم میاریم، دلایلش هم زیاده، یکیش که گفتم دلیلش اینه که لسا در مقابله بگید قوم واقع شد. بعد باز دوباره دلیل میاره ها، آها، انگار یه دلیل برای مردان بیاره که چرا مسخره نکنید، بعد گفته زنان هم نباید زنان دیگر رو مسخره کنه، یه دلیل هم میگه عسا ان یکن خیرن منهن، شاید این زنان مسخره شونده استهزا شونده بهتر از اون زنان استهزا کننده باشن. ان یکن فاعل اساست، باز تام است، یکن اون نونش اسم یکن است، خیرن خبرشه، منهن متعلق به خیرن، نون برمیگرده به نسائن، منهن برمیگرده به نسا. خب پس خداوند نهی کرد ما رو از چی؟ بگید چه مرد چه زن نهی کرد از این که بگو کسی دیگری را دست بده. ولا تلمزو، ولا تلمزو انفسکم، این ولا تلمزو خطابه ها، شد یا نه؟ اونجا لا یسخر قومون من قومن، ببین یا ایها الذین آمنوا خطابه، لا یسخر قومون من قومن غایبه، دوباره ولا تلمزو بگید خطاب، این التفات ها رو خوب توجه کنید، لا تلمزو یعنی لا تعیبو، تعیبو یعنی چی؟ عیب نکنید، عیب نگیرید، ولا تلمزو انفسکم، انفسکم مفعول لا تلمزو است، ترجمه این عبارت چی میشه؟ عیب گیری نکنید، بگید خودتان رو، ظاهرش این میشه که انگار من بشینم عیبای خودم رو بگم، ظاهرش اینه دیگه، لا تلمزو بگید انفس، شد؟ ولی در صورتی که منظور از انفسکم چیه؟ بگید غیرکم منن مؤمنین. ها؟ غیر. چرا تعبیر به انفس کرده؟ چون خوندیم که بگو ها انما المؤمنون اخوت، خودتونید، لا تلمزو بگو انفس، خیلی تعبیرش تعبیر پرمغزتریه تا اینکه بگه لا یلمز بعضکم بعضا، میتونست بفرماید لا یلمز بعضکم بعضا، بعد لا تلمزو بگو ایجویی نکنی، این واب لا تلمزو مردان و زنانه، یا ایها الذین آمنوا مسلمانان مؤمنین، عیب خود را بگید نگیرید، یعنی ایجویی از هم نکنید، دوتا باز نهیه دیگه، حرامه. ولا تنابزو بل الغاب، این لا تنابزو یعنی لا تتنابزو، یکی از تاهاش چی شده؟ حذف شده، باب تفاول دیگه، لا تنابزو بل الغاب، تنابز یعنی همدیگر رو، همدیگر رو نامگذاری کردن، باب تفاول دیگه، بل الغاب الف لام داره، الالغاب، الغاب یعنی لقب های بگید زشت، یعنی الالغاب یعنی نه لقب، یه نفری واقعا لقبش بگید ناظم الشریعه گذاشتن، ناصر الاسلام گذاشتن، ها لقب خوبیه، این اشکالی بگو نداره، بل الالغاب یعنی اون الالغاب، اون الالغابی که تو شرع قابل قبول نیست، الالغاب سیئه زشت، لا تنابزو یعنی لا تتنابزو. میدونید که ما سه تا علم داریم، علم سه قسمه، علم چند قسمه؟ سه قسمه، یکیش اسم خاصه، اسم خاص وضع میخواد، پدر اسم بچهش رو گذاشت، این اسم خاص علم شخصی بهش میگن، این دلالت بر هیچ معنایی بگید نداره، شما تا حالا اسم یه نفر شنیدید ایرج، بهش هم میگید ایرج، هوشنگ، اما تا حالا فکر کردی اینو معناش چیه؟ اسم سمه است، علامت برای اینکه مسمی رو بشناسی. تمام شد. شد؟ اسم خاص، پس نه باهاش کسی مد میشه، نه باهاش کسی بگیری. زن بشون که معناش ما کاری؟ نداری. این مال اسم خاص. دومیش لقبه. لقب با معناش کار داریم. لقب بگید با معناش کار داریم. طرف یا با معناش بگو مد میشه یا با معناش بگو ذم میشه. مثلا اسم خاص مثل جعفر، لقب مثل صادق علیه السلام مد میشه. مثل علی سید الساجدین، زین العابدین. لقب مثبت داریم، لقب منفی هم داریم، مثل عنف و نابه. لقب های مثل همین علقا. یکی هم کنیه داریم، کنیه هم جزء علمه. کنیه اونیه که با ابو ام گفته میشه، مثل ابول قاسم، ابول حسن، ام کلثوم، ام البنین. یا با اب یا با کنیه. برای مده کنیه برای چیه بگی؟ مده یعنی طرف اسمش رو نمیاریم، کنیهش رو میگیم. مشخص رو دارد یا نه؟ کنیه اصلا کلا به معناش هم کار نداریم. مثلا ابوالحسن یعنی چی؟ پدر حسن. خب این خیلی معنی لغتیش مد نیست، اما این گفتنش برای امیرالمومنین مدش، وقتی که خلیفه به امیرالمومنین گفت قال الخلیفه، وقتی خلیفه به او گفت یا ابوالحسن قف کنا تو دادگاه، ابوالحسن تو اینجا وایسا، امیرالمومنین ناراحت شد گفت چرا منو به کنیه صدا کردی؟ اون شاکی که یهودیس رو با نام، پس تو منو بگو احترام گذاشتی. اون الان پیش خودش دلگیر میشه، میگه قاضی طرفه این مسلمان بود. پس بنابراین الالقاب، چون ببین کنیه که معلومه چیه، بگو برای مدحه، حتی کنیه ابو جهل باشد، ابو لهب باشد، کنیه برای مدحه. اسمم برای بگی تعیین مسماست، مسما رو تعیین میکنه. تنها لقب است که به معنا و مفهومش بگید. لذا ابن مالک هم میگه وسمن عطا و کنیتن و لقبا و آخرن زا انسواه و صحبا. وسمن عطا یعنی عطا العلم، اسمن و کنیتن و لقبا، درست شو؟ حالا خدا میگه ولا تناب از او بل القاب، اون لقب های زشت رو هم دیگه بگید نگذارید. اینم براش دلیل میاره. اما با فعل بعثه که برای انشاء ذمه، یعنی اه اه بعث الاسم الفسوق و بعدل بعث الاسم یعنی چی؟ چه بد اسمی است. الفسوق یعنی اسمی که فاسقانه است. بعدل ایمان، بعد از ایمان. یه نفری مؤمن شده، حالا شما اسم لقب، منظور چه لقبه دیگه، یعنی بعث اللقب و الفسوق و بعدل الفسوق یعنی فسق کردن، بعد از ایمان آوردن. فاسق دانستن. آخه بعضیا بودن وقتی طرف بگو مسلمانم میشد میآمد، تو جاهلیت اگر مثلا اهل قمار بود الان هم بهش میگفتن چی؟ قمارباز. لقب قماربازی رو براش میگذاشتن، لقب بگو بت پرستی رو براش. میگه این خیلی زشت. بعث الاسم و فعل و فاعله خبر مقدم، الفسوق و مبتدای مؤخر، بعد الایمان متعلق به فسوقه. یعنی وای که چقدر بد است اسم فاسقانه بعد از. خب حالا خداوند سه چیز رو ما رو نهی کرد: یک مسخره کردن، دو عیب‌جویی کردن، سه بگو نامگذاری زشت، لقب زشت دادن. اینجا میفرماید و من لم یتوب، باب استینافی است. هر کسی توبه نکنه، یعنی مرتکب این، گفتیم اینا حرامه، حرامه که توبه لازم داره، هر کسی توبه نکند، لم یتوب یه ضمیر هوه توشه برمیگرده به من، به اعتبار لفظ من ضمیر مفرد آورده، معلومه براتون دیگه، لفظ من، من شرطی است. فاولائک هم الظالمون، اولائک اسم اشاره جمعه، برمیگرده به من به اعتبار معناش. هم ضمیر فصل، الفائزون بگید از ظالمون، از ظالمون خبر اولائک، اولائک هم الظالمون، هم ضمیر فصل، اولائک هم الظالمون. حالا اگه من شرطیه مثل اینجا مبتدا شد چی خبرشه؟ من شرطیه مبتدا شد، فعل شرط، جواب شرط رو هم میشه خبرش. من شرطیه اگه مبتدا شد جمله شرطش رابط میخواد، الان داریم لم یتوب هو توش، رابط مفرد، جواب شرطش هم رابط میخواد، اسم اشاره اولائک که اسم اشاره جمعه، یکیش به اعتبار لفظ، یکیش به اعتبار لفظ. این یعنی هر کی توبه نکرد، هر کی توبه نکرد ظالمه. یعنی چی ظالمه؟ به کیه؟ ظالمه به خودش، خودش رو خراب کرد. فاولائک هم الظالمون. شد انشالله؟ نه، سه تا صفت رو نهی کرد. حالا این آیه رو دقت کنید، بیایید توی عبارت لغت، لغت رو ببینید، الهمز و لمز، اینا دوتا مسترن، مثل زرد که مستره، این دوتا مسترن، از این دوتا صیغه مبالغه هم تو قرآن داریم، ویل لکل همزتن لمزه، اصلا وزن فاعله برای صیغه مبالغه است، همزه و لمزه، یعنی خیلی مسخره کننده. همز و لمز، ایشون میگه انگار اینا مترادفن، چون توی اونجا بعضی ها گفتن ویل لکل همزتن لمزتن، همزه و لمزه رو گفتن، اینا تأکیدن، یعنی عیبجوی عیبجو، اما با قول معروف یکیش به مترادف اومده، مثل جلسه و قعده، درست شد؟ الهمز و لمز العیب و عیب ول قز من الناس، یعنی کم کردن ارزش مردم، قز یعنی کم کردن، عیبجویی کردن، پایین آوردن سطح مردم. فاما ذکر و عیب الفاسقه فلیس بلمزن. حالا اگر یه نفری هست، چون خدا گفته چی؟ نخوندن؟ آه درست، فلمزو هو الرمی بالعیب، رم یعنی چی؟ نه نه، رمی به معنای تهمت زدن، یه چیز چسبوندن، طرف غافله، اینم به خاطر همونه، مثل تیر میاد چیزی میاد بهش میاد. داریم تو قرآن والذین یرمون المحسنات، نه یه نوع رمیه، چطور شما وایسادی یه دفعه تیر میاد میخوره، اینم وایساده یه دفعه تهمت بهش، میگه هو الرمی بالعیب لمن لا یجوز ان، لمن لا یجوز ان یعزا به ذکره، برای کسی که جایز نیست که آزار ببینه به ذکر عیبش، یعنی شرع اجازه نداده عیب او رو ذکر کنیم، آزارش بدیم. و هول منهی یا ان، و این نهی شده ازش، نهی عیب کسی که شرع به ما اجازه نداده عیب او رو بگیم. میگه مگه کسی هستش که شاید؟ میگه بله، منهیانن چه. و اما ذکر و عیب الفاسق فلیس بلمزن، اگر یک کسی فاسقه، همه میدونن این اهل غیبته، همه میدونن این رباخوره. ها؟ حالا یه نفر بهش بگه رباخور، بگه این رباخوره. این عیب ذکر کردن بگید مثل غیبت فاسق. حالا ایشون گفته پس ایشون همز و لمز رو چی میدونه؟ مترادف میدونه. الهمز و اللمز و العیب و القذ من الناس فاللمز هو الرمی بالعیب لمن لا یجوز ان یعزا به ذکره. جایز نیستش که آزار ببینه با ذکر عیبش. و هو المنهی و فاما ذکر و عیب الفاسق فلیس بلمزه. وقد ورد فی الحدیث، میگه زیرا این وقت، یعنی زیرا در حدیث آمده قولو فی الفاسق مافی، در مورد فاسق بگید اون چه که درش هست، که این آدم مثلا فرض بفرمایید حرامخاره، این آدم رباخاره، این آدم اهل غیبته، مردم بدونن به حرفش اعتماد نکنن. قولو فی الفاسق مافیه، یعنی مافیه رو بگید. کی یحذره الناس، تا مردم گولشو بگید نخورن، مردم ازش برحذر باشن. نبض چی بود؟ بلا تنابزو. نبض چی بود؟ میگه و نبضو القذف باللقب. قذف یعنی چی؟ ها؟ تهمت زدن. تهمت زدن به واسطه لقب زشت. به یکی بگه زانی. ها؟ القذف باللقب یقالو، نگاه کنید، نبذتهو انبذهو، فعلشه نبذتهو یعنی لقب زشتی بهش دادم. حالا غیبت پس چیه؟ غیبت میگه ول غیبتو انتز کرل انسانو من ورائهی به سوء هو وفی. ول غیبتو انتز کرل انسانه، غیبت اینه که تو ذکر کنی یه انسانی رو، الانسان شخصی رو، خب انتظ کنه انسانه. من ورائهی، اونم از پشته بگید، سرش حضور نداره، به سوء، به یه امر بدی که هوفی توش هست. یه نفر هست یه عیبی هم داره، الان خودش اینجا بگید نیست، شما عیبش رو بگید میشه غیبت. با چی؟ بسید بیشتر بود. نه فاسقه، فاسقه. اصلا ما تو چیز داریم که آدم فاسق غیبت نداره. یه نفر دروغگوه، همه هم میدونن این، بگید دروغگوه. شما چه تو روش بهش بگی دروغگو، چه پشت سرش بهش بگی دروغگو، فاسق، هیچ گونه احترامی نداره. این مال مؤمن. مؤمن این الانسان یعنی انسان مؤمن. ان تذکر علی انسان من ورائهی به سوء هو وفی. اما اگر اومدیم فیضا ذکرتهو به ما لیس فی، بعضی دیدید میگه جلو روشم میگم بهش، خب جلو روشم بگی باز غیبته، فرقی نمیکنه، چون اگر نباشه درش و بگی میشه تهمت. فیضا ذکرتهو به ما لیس فیه فهوال بهت ول بهتان، بهت و بهتان یعنی دیگه تهمته. تمام شد تا اینجای مطلب. نزول رو ببینید، نزول نزل قوله لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر قوم بگید من قوم. این آیه نازل شده فی ثابت ابن قیس ابن شماس. ثابت ابن قیس ابن شماس و کان فی اذنه وقرون، این آدم تو گوشش سنگینی بود، گوشش سنگین بود. و کان اذا دخل المسجد تفسه له، و کان اذا دخل المسجد، این آدم موقعی که وارد مسجد میشد تفسه له، همه کنار میرفتن برای او، جا باز میکردن براش. حتی یقعده عند النبی، آه همه یه کوچه باز میگن این زوادونه، این میامد میامد تا میشست پیشه بگید پیغمبر. حتی یقعده یعنی لعن یقعده، براش کوچه باز میکردن برای اینکه اون بره پیش پیامبر بگید بشی. فیسمع ما یقول، چرا براش؟ به خاطر احترامش نبودا، چون میدونستن اون کلام رو بگو صدا رو نمیشنوه، میذاشتن بره جلو بغل پیغمبر بشینه که صدای پیامبر رو بگید بشنوه، دور میشنیست نمیفهمید که پیامبر چی میگه. فیسمع ما یقول فدخل المسجد یوما، یه روز این وارد مسجد شد و الناس قد فرغوا من الصلاة، و حالان که مردم از نماز بگید فارغ شده بودن، و اخذوا مکانهم، و هر کدوم رفته بودن سر جاشون بگید نشستن، هر کی نماز تموم شده بود رفته بودن کنار تکیه داده بودن بگید نشستن، مثل این که نماز تموم شد همه میرن دور تا دور میشینن که تکیه بدن. فجعل یتخطا رقاب الناس، جعله از افعال شروعه، میگه این پس شروع کرد بگید یتخطا، یتخطا خطوه یعنی گام، لگدمان میکرد رقاب الناس، گردن مردم رو. چون اون موقعی که چیز بود هنوز نماز نشده بود لابلای صفها بهش اجازه میدادن میامد میرفت، این دفعه چون هر کی رفته بود نشسته بود دیگه جا نبود، لذا از رو سر و کول مردم رفت. و یقولو یتخطا و یقول، گردن مردم، فجعل یتخطا و یقول تفسحو، تفسحو یعنی چی؟ جا باز کنید، را باز کنید، هی داشت میگه کنار کنار، حتی انتهای را رجلن، تا رسید به یه آقایی. فقال لهو اصبت مجلسن فجلس، اون آقا برگشت بهش گفت اصبت مجلسن، یعنی چی؟ یعنی یه جای نشستن پیدا کردی، اصبت مجلسن، اصابت کردی به جای نشستنی، فجلس بشین، گفت همین جایی که هستی خالیه بشین، گرفتی چی شد یا نه؟ اصبت مجلسن فجلس. فجلس خلفه مغضبن، پس اینم نشست پشت اون آقا در حالی که بگید عصبانی بود ازش، گفته با کجا داری میری؟ همینجا جای خالیه بشین. اینم پشت سر اون نشست. فجلس خلفه اون مغزبن. فلما انجلت ظلمتو، فلما انجلت از ظلمتو، وقتی تاریکی بگید کنار رفت، هوا روشن شد، همه شو نماز صبح بوده، وقتی تاریکی روشن شد، هوا روشن شد، قال من هازا، گفتین کیه؟ قال الرجل انا فلان، اون آقا برگشت گفت من فلانیم، گفتین کیه؟ خود اون آقای برگشت گفت من فلانیم، قال الرجل انا فلان، فقال ثابت ابن فلانه، مثلا مادر اون یه مورد داشته گفت فرزند فلانی؟ ابن فلانه. ذکر ام من لهو، به قدلی داشته دیگه، ذکر ام من لهو کان یعیر به حافل جاهلیه، مادری رو برای او ذکر کرد که کان یعیر به ها، که این آدم به واسطه مادرش عیب میشد، تعییر یعنی عیب شدن، عیب میشد به واسطه اون مادر در جاهلیت، در جاهلیت مادرش به گونه‌ای بوده که برای این اسباب بگید ننگ بوده، عیب میشده. فنکس الرجل رأسه حیاء، نکسه یعنی چی؟ ناکس رؤوسه، اینجا سرش انداخت، پس سرش انداخت پایین اون آقا، الرجل رأسه حیاء، خدا برگشت آیه نازل کرد، فنزلت الآیت عن ابن عباس، آیه نازل شد از ابن عباس. حالا این آیه کدومش میشه؟ جزء اون لا یسخر میشه یا جزء بگی لا تلمزو انفسکم میشه یا جزء لا تناوزو بالالقاب؟ این شأن نزول به کدوم قسمت این؟ یعنی این آدم عیب جویی کرد لقب زشت داد ابن فلانه، یا بگید دستش انداخت، مسخره کردن بود، دست انداختن بود، یا بگید عیب جویی کردن بود، یا نه. یعنی با یکی از این سه تا فعل باید این شأن نزول بگید بچسبه دیگه. چون گفت نزل قوله لا یسخر قوم من قوم فی ثابت، این باید بعد از من قوم چند تا بگید نقطه، یعنی نزلت آیتو در این مورد. خب گفتم هم قاعدتا باید نماز بگید صبح هم باشه که به این شکل. و قوله، حالا و قوله ولا نساء من نساء، این در مورد کیه؟ درست شد؟ اون پس معلوم میشه قوم من قومن رو، قوم یعنی مرد، میگه جزءش میشه این ثابت ابن شماس، ثابت ابن قیس ابن شماس. ولا نساء من نساء نزل فی نساء النبی، میگه این در مورد زنان پیامبر نازل شده شأن نزول صلی الله علیه و آله و سلم. درست شد؟ نزل فی نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم سخرنا من ام سلمت. سخرنا یعنی چی؟ یعنی چیز کردن، دست انداختن، یعنی زنان پیامبر دست انداختن کیا؟ بگو ام سلمه رو. سخرنا من ام سلمت ان انس، این از منابع اهل سنت نقل شده انس. و ذالک، حالا بیانش اینه، این ان انس یعنی حکی ان انس، روی ان انس. و ذالک انها ربطت هقوی ها به سبیبتن. بله متوجه نشو؟ به سبیبتن، نه نه سبیبتن، سبب یعنی اصلا ریسمان. میگه و ذالک انها ربطت هقوی ها، این دوتا قسمت کمر خودش، این کفلش رو بسته بود، درست شد؟ به سبیبتن، با یک شالی، یک، بله؟ زالکه انها ربطت، دلیل اینه که ام سلمه بسته بود هقوی ها، دو طرف پهلوی خودش را، به سبیبتن، با یک شالی، یعنی بسته بود با یک شال. و هی از صوبان عبیز، و این یک بگید پارچه سفید بود، صوب عبیز. و صدلت، صدلت یعنی رها کرده بود، یعنی ارسلت یعنی اسبلت، و رها کرده بود طرفها خلفها، طرفیها یا طرفها، طرفیها بهتره، دوتا گوشش مال من طرفهاست، طرف یعنی گوشه، گوشه اون سبیبه رو یا دوتا گوشش رو خلفه ها، پشت سرش. میدونی چجوری بوده؟ این شالو بسته بوده و پشت سرش گره کرده بوده، این دوتا بنداش از پشت سر افتاده بوده، مثل اینایی که الان کمربند ببندن پشتشون گره میزنن از پشت آویزونه، اینطور. و صدلت طرفه ها خلفه ها یا طرفه ها خلفه ها. فکانت تجره، بعد که راه میرفت اینو به دنبال خودش بگید میکشید. فقالت عایشه لحفصه انظری مازا تجر رو خلفها، نگاه کن ببین چی داره دنبال خودش میکشه. کأنه لسان و کلب، انگار مثل یه زبون سگ، ها مثل یک زبون سگ آویزون است. فهازا کانت سخریتهما، فهازا کند، پس این بود سخریه این دوتا زوجه پیامبر نسبت به ام سلمه. نوجود یعنی فقط به لباس اون خندیدن، لباسشو بگید اشکال کردن، این یه شأن نزول که انس نجد. و قیل انها ایرتها بالقصر، قیل دیگری دارد که انها ایرتها، انها میخوره به زوجه نبی عایشه، ایرتها عیب کرد به ام سلمه بلقصره، به کوتاهیش. معلوم شد؟ یعنی اون قدش کوتاه بوده، راه که میرفته به یه شکلی راه میرفته، میگه عیب در بگید کوتاه قدیشو گرفت. و اشارت به یدها انها قصیرتون، و اشاره کرد با دستش که مثلا این ددیه اینجوری اینجوری، میگه با دستش اشاره کرد، اشارت به یدها انها قصیرتون عن الحسن. شأن نزول های دیگه هم نقل کردن، هیچ کدوم این شأن نزول ها دلیل بر نزول آیه بگید نیست. نه شأن نزوله، میتونه موضح باشه، میتونه بگید. اما آیه چی میگه؟ میگه شما سه تا فعل رو مؤمن هستی با ایمان سازگاری ندارد. یک، دست انداختن. دو، بگو عیب جویی کردن. سه، لقب های زشت دادن. این سه تا با هم ارتباط هم دارن ها. عیب جویی میکنی، دست میندازی، بگی لقب زشت میذاری، اینا یه نوعی به همدیگه پیوندن بگید دارن. گرفتید یا نه؟ آدمی که عیب جویی میکنه یه چیزی پیدا میکنه، بعد اونی که پیدا کرد بگید شروع میکنه به دست انداختن، دست میندازه، بعد همون رو بگو نامگذاری میکنه. یه نوعی از بگو ارتباط هم با هم دارن، با واو عطف شدن. اینا سه تا صفت سلبی هستن، سه تا صفت زشت هستن که در کنار هم معمولا با هم قاطی میشن. حالا اون دیگه و قوله لا یغتب شأن نزولیست برای غیر آورده، درست شد؟ بیاید سر معنا، معنای آیه دیدید؟ خب المعنا، لما امر سبحانه، لما امر سبحانه به صلاح زاخی، یه بحثی هست، یه بحثی هست الان که این آیات سور مثلا سوره حجرات، این 18 تا آیه غرض خاصی رو دنبال میکنن، مثلا فرض بفهم تهذیب اخلاق، غرض خاصی، اون آیات دیگر باید به این دنبال این غرض بگید. مثلا من سه تا فعل رو گفتم به نوعی با هم دیگه بگید، سه تا صفت سلبی هستن که هر کدوم اون یکی رو بگید کمک میکنه در به وجود اومدنش. اینجا میفرماید که چون تو آیات قبلی اشاره کرد خداوند و دستور داد که شما چکار بکنید، بگید اصلاح ذات البین کنید و در واقع شما بگو میانجیگری کنید، لما امر سبحانه به صلاح ذات البین و نها عن التفرق و گفت مؤمنین اخوه هستند، فاصلحوا بین اخویکم، و هیچ وقت بگید از هم جدا نشید، و نها عن التفرق، عقب به نهی عن اسباب الفرقه من السخریت و الازدراء به اهل الفقر و المسکنت و نحو ذلک. میگه حالا اونجا که گفتش از هم جدا نشید، با هم باشید، فلان و سر، الان داره اسباب فرقه، اون چیزایی که باعث میشه از هم دیگه دلخوری پیدا کنن، از هم بگید کینه پیدا کنن، با هم دیگه بگید سازگاری نداشته باشن، از هم جدا بشن، اونا رو داره نه میگه عقبه، به دنبال اون آورد. چرا عقبه به نهیه؟ یعنی عقبه اون اوامر رو، اوامر به اصلاح ذات البین، عقبه اون اوامر را به نهی، با این نهیش در عقب اون امرها این نهی رو قرار داد. نهی از چی؟ ان اسباب الفرقه، ان اسباب تفرقه، از اسباب فرقه که باعث میشه که افراد با هم دیگه بگه کنار نیان، از هم جدا بشن. اون چی اسباب فرقه؟ من بیان میکنه، من از سخریه، دست انداختن، ولی ازدراء، ازدراء یعنی تحقیر کردن، ازدرا یزدری یعنی تحقیر کرده، ولی ازدرا به اهل الفقر و المسکنه، تا توهین و تحقیر کنن اهل فقر و اهل مسکنت. من اهل زاله، چون معمولا لقبایی که میذاشتن زش میذاشتن ها دلالت بر بگید گرسنگی و فقر و دلالت بر بگید عیب و اینجور چیزها میکرد دیگه. میگه اومده این رو گذاشته که فقانه، بعد خداوند گفته زیباستا، یعنی اصلاح ذات بین جز وظایفتونه، برای این که بتونید اصلاح ذات بین کنید، برای این که بتونید همدیگر رو تحمل کنید، باید مسخره کردن، عیب جویی کردن، نامهای زشت گذاشتن، اسباب دلخوری ایجاد نکنید، چون دلخوری ایجاد تفرقه میکنه. فقال یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، آی مؤمنین لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. قال الخليل، این خلیل کیه؟ خلیل ابن احمد فراهیدی، استاد سیبویه. این اولین کسیه که کتاب لغت نوشته، العین اولین کسیه که علم عروض رو پایه‌ریزی کرد، وزن و شعر رو، موسیقی کلام عرب رو در آورد. استاد سیبویه هم است. خلیل ابن احمد میگه القوم یقعوا على الرجال، قوم لفظیه که بگید بر مردان اطلاق میشه، دون النساء بر زنان اطلاق بگید نمیشه، اگر یه جایی هم اومد بر سبیل مبالغه است، بر سبیل بگید مبالغه است، یعنی در واقع یک چیزی رو غلبه میدیم بر یه چیزی، مغالبه، یعنی باب تقلیبه، مثل اینکه یه تعدادی مرد یه تعدادی زن اومدن میگیم جا قوم من فلان، درست شد؟ اینطور لقیام بعضهم مع بعضن فی الامور. من عرض کردم که چرا قوم به مردان، میگه به خاطر اینکه بعضشون بر بعض دیگه قیام میکنن در امور، یعنی امور قوامش و استواریش به مردان است. قال زهیر، حالا یه شعر مثال میزنه از زهیر ابن ابی سلمى، شاعر جاهلی صاحب معلقه. ببینید این دلیل بر اینه که بگید قوم به معنای رجاله. میگه و ما ادری، و ما ادری، نمیدونم، تجاهل عارف کرده، و ما ادری، و لست و اخال و ادری، و نمیدونم، نمیتونمم، و خیالم نمی کنم بفهمم، یا تو بعضی از نسخش داره و سوفه اخال و ادری، به جای لستو داره چی؟ سوفه، و فکر میکنم بعدن بگه بفهمم، میگه نمیدونم و فکرم نمیکنم بفهمم، لستو، یا فکر میکنم آینده بگو بفهمم. چی رو؟ چیو؟ اقومون، این اقومون تعلیق شده ما ادری، ما ادری یعنی نمیدونم. چی رو نمیدونم؟ اینو. اقومان آلو هستن ام رجالون ام نسان، این قومان خبر مقدم، آلو هستن مبتدای مؤخر، خبر اینجا مقدم شده به خاطر اینکه مخواسته معادلش بگید مورد سوال واقع شه، معادلش مورد سوال واقع شه، به این میگن امه بگید تصوری، همه متصله برای تصور، اگه یادتون باشه توی بلاغت خوندید ام دو قسمه، تصوری تصدیقی، اینجا سوال از مفرده، مثل انتم اشد و خلقن ام سما، او اونجا مبتدا بعد از همزه است چون معادلش بعد از امه، اینجا خبر اومده چون سوال رو خبره، میگه نمیدونم و فکرم نمی کنم بدونم بفهمم، یا میگه نمیدونم و آینده خواهم فهمید، که آلهسن، آلهسی طایفه است مثل مثلا قریش، آلهسن قومند یا بگو نسان، مثل منظورش یعنی مردن یا زنن، حجمشون کرده، میگه به ریش و سیبیلشون نگاه میکنم، قد و قوارهشون شکلشون مرده، به خصوصیاتشون نگاه میکنم که به جنگاوری مسلط نیستند و صفات زنانه دارند، بی ارزن میشم زن، من نمیدونم اینا مردن یا زنن، جنگاور که نیستند، خودشو تجاهی شعر میزن، مثال میزنم برای تجاهل بگی عارف، نهایت حجب کرده، خودو هرچی فکر کردم بگو نفهمیدم، قیافش مرد، خصوصیت غیر جنگاوریش زن. پس بنابر این اقوم آل حسن ام نساء، اینجا نساء در مقابل قوم آمده و ام متصله بین دو شیء، بگید متضاد مقابل هم واقع میشه، درست شد؟ یعنی یا این یا اون، نمیدونم اینا مردند یا بگید زن. این صوفه اخالو، اخالو هستا، این اخالو گفته نمیشه، خاله بگید یخالو، خاله فعل ماضیش، یخالو فعل مضارعش. این یه دونه صیغه تو عالم عربی مکسوره، همزه متکلم وحدش، اعلم و ازرب و اکتب و همه اینه، اما این یکی بگید اخالو. اتفاقا میگن این درسته، این یه دونه طبق قانونه، شهر نظام میگه این یه دونه طبقا، میگه چرا؟ میگه چون شما وقتی اومدید فعل مضارع درست میکردید، حروف عطینه رو آوردید چسبوندید به ماضی. خب این حروف عطینه چی بودن؟ ساکن، یه حرف دیگه آوردید چسبوندید، علامت فعل مضارع رو چسبوندید. خب این علامت حرکه نداره، بعد میگه برای اینکه بتونید بخونیدش ابتدای به ساکن نشه چیکار میکنن؟ کسره میذارن. پس شد یزربو، بعد دیدن یزربو یزربانه ثقیله، کسره بر یا بگو ثقیله، اومدن تبدیل به فتحه کردن. وقتی تبدیل به فتحه کردن شد یزربو یزربانه یزربونه، بعد تزربو تزربانه یزربنه، بعد میگه اون تا دیگه با همزه و نون کسره برش ثقیل نبود. بعد میگه اومدن تردن لرباب، برای اینکه همه یه 14 تا صیغه یه جور بشه همه رو فتحه دادن، درست شد؟ بعد میگه این یه دونه رو نگه داشتن من باب نمونه، که شما همیشه یادتون باشه اون قاعده یه بگید صرفی ها، این یه دونه لذا اخالو گفته نمیشه اخال. ولستو اخال و عدری، درست شد؟ و فکر نمی کنم که خلاصه یه روزی بفهمم. اون پایین نگاه کنید، نوشته که روایت ابن منظور در لسان و ما عدری و صوفه اخال و عدری. من هم فکر میکنم صوفه بهتر باشه تا این، درست شد؟ مشخص شده نه؟ پایین حاشیه داره، گفتم که توی نسخی که ما این که این قصیده رو بیش از 100 بار درس دادیم، معلقه زهر رو، خب این صوفه اخال و عدری بهتره تا لست و اخال و عدری. و ما عدری و صوفه اخال و عدری، میگه ما میدونید بر سر فعل مضارع یعنی الان، ما عدری الان نمیدونم، ولی فکر میکنم بشینم فکر کنم خیلی دقت کنم بالا و پایین کنم خلاصه بگید بفهمم چی رو؟ اینو که اقومون آل و حسنن هم نساو، یعنی اینا خیلی باید دقت کنی تا مرد و زنشون رو تشخیص بدی. پس بنابراین این آیه ابتدا هم اتفاقا مردان رو داره میگه، درست شد؟ که خیلی از علمای اخلاق میگن اگر صفات در رجال قوم نهادینه بشه، صفات خوب در خانواده و در جامعه بیشتر تأثیر دارد و تأثیر اصلی را میگذارد. این واقعیتی هم هست. فالمعنا، معنای آیه اینه لا یسخر رجال من رجال. حالا سخریه چیه؟ من سخریه رو گفتم دیگه، چیه؟ چیه؟ دست انداختن. میگه و سخریت و الاستهزا، معنا کرد استهزا یا استهزی. قال مجاهد، استهزا با با متعدی میشه، استهزا بهی سخره با من، سخره منه. قال مجاهد معناه لا یسخر غنیون من فقیر لفقره، مثال زده دیگه، گفته نباید دست بندازه غنیگی بگید فقیری رو، اونم به خاطر فقرش، مثلا بهش بگه یه فقیر رو ببینه که امروز کله پاچه خوردی، یه جوری طرف رو دست بندازه ها، بگه این کارو میکردن، نکنه این کار. لا یسخر غنی من فقیر لفقری و ربما یکون الفقیر ها المهین فی ظاهر الحاله خیرن و اجل منزلتن اندالله من الغنی الحسن الحاله. درست شد؟ میگه رب ما یکونو الفقیر و المهین و مهین و مهین یعنی اونی که بگید سطح پایینه، مهین یعنی خیلی پایین. این با مهین فارسیمون فرق میکنه که یا اونو نسبت به معنای ماه گونه، مثل به قول من همچو ماه. این مهین از مهنته. میگه رب ما یکونو الفقیر المهین، چه بسا فقیری که بگید پایین دسته، فی ظاهر الحال در ظاهر حال، چون باطنشو خدا میدونه، خیرن و اجل بهتر و بالاتر باشه منزلتن عند الله من الغنی الحسن الحاله، از غنی که الان ظاهرش خیلی همچین. ولو سخرم مؤمنون من کافرن، اینش مشخصه، زیاد چیزی نیست. ولو سخرم مؤمنون من کافرن، اگر یک مؤمنی کافری رو دست بندازه، احتقارن لهو، به جهت بگید کوچک کردن او، این مفعول لهه، احتقارن لهو لم یکن معصوما، این آدم معصوم به حساب نمیاد با سه نقطه ها، یعنی گناهکار شمرده شده نیست. ولی اینکه کارش هم کار خوبی باشه نیست، چون بعضی از صفات خلاصه آثارش رو بگید میگذاره. شما وقتی دست انداختی کسی رو که حالا مجاز هستی به دست انداختنش، چه بسا این عمل بگید مخصوصا اگر از اون لذت هم ببره، از اون هم بگید به گونه‌ای باشه که عقده‌هاشو معصوم نیست. و قال ابن زید، ابن زید گفته هازا نهی عن استهزاء المسلمین بمن اعلن بفسقه. میگه ابن زید گفته هازا نهی عن استهزاء المسلمین، نهی است از این که مسلمین استهزا کنن به من، گفتم استهزا با میاد، کسی رو دست بندازن، کسی رو که اعلن به فسخه، اعلن به فسخهی یعنی مشهور شده، اعلن شهره، اون بابای سببیت شهره به سبب فسخه، اینا بیان یه کسی مشهور به فسخه اونو دست بندازن. میگه چطور؟ میگه عسى ان يكون المسخور عند الله خيرا من الساخر. میگه چه بسا اونی که اعلن به فسخهی هست و مسخوره پیش خدا بهتر از ساخر باشه. معتقدا انه اسلم باطنا، یعنی چه بسا او در باطن خیلی هم بگه مشهور شده به فسق، همه میگن دروغگوه دروغگوه دروغگوه، مشهور شده به فسق، ولی چه بسا بگه باطنش پاک. معتقدن انه اسلم باطنا ولا نساء، این هم یه بحثیه که حالا دیگه ما اینو نمیپذیریم، چون کسی که مشهور به فسق شده، همون البته ببینید یه نفر مشهور به فسقه، یعنی مشهور به دروغگوییه، تو دیگه نمیتونی بیای ننشو فحش بدی، ها، ای به چیزی که نیست و مشهور نیست و همونی که مشهوره، یعنی دیگه چیزی از او کم بگی نمیگو، اصلا بری توی محله بگی دروغگو کیه، همه میگن فلانی فلانی میشناسن. خب اینجا اگر اون رو توصیف به دروغگویی کردی مشکلی بگو نداره. معمولا هم کسی نمیاد اینطور آدم ها رو، همه میدونن دروغگوی، برمش بگه دروغگو چی بهش گیرش میاد؟ خودش خواستن چه استهزا رو بگه، استهزا همیشه نده، نه استهزا با همون سخریه با منه، هیچ فرق نداره، سخر تو منهو با استهزا تو بهی یکیه، یعنی اصلا اون بالا هم نگاه کنید، از سخریت و الاستهزا یکیه. این میخواد بگه یه نفر مشهوره، یه نفر مشهوره مثلا به غیبت کردنه، همه میدونه، اگه بگی کی غیبت میکنه همه میگن، میگه حالا اینو اگه تو غیبت کردن بیای اسمشو ببری مشکلی بگو نداره. ایشون میگه اینم نگید، اینم نگید، چرا؟ چون ممکنه شهرتی که پیدا کرده شهرته بگید کاذبی باشه، شاید در باطن مسلمان از اهل غیبت هم بگیر. ولا نساء من نساء علی المعنى الذي تقدم، طبق همون معنایی که گذشت، عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم، این نکته بود که باید بگیم، ای لا یتعن بعضکم علی بعض، لا تلمزوا یعنی لا تطعنوا، تن نزنه بعضی شما بر بعضی دیگه، عیب نگیره، ک کما قال تعالی، همونطور که خدای تعالی گفته ولا تقتلوا انفسکم. آها در جای دیگه میگه مؤمن خونش بگید احترام دارد، اعظم از کعبه است، مؤمن برادر شماست. میگه لا تقتلوا انفسکم، این نمیخواد نهی از خودکشی کنه، این آیه در مورد خودکشی بگید نیست، در مورد دگرکشیه. درست شد؟ باید طبق قاعده میگفت لا یقتل بعضکم بعضا، ولی گفته لا تقتلوا انفسکم، یعنی اگر من مسلمانی رو کشتم گویا بگو خودم رو کشتم، گویا خودم. لا تقتلوا انفسکم لان المؤمنین کنفس واحدت، مؤمنین گویا یک پیکرند. فکأنه اذا قتل اخاه قتل نفسه، گویا وقتی برادرش رو کشت انگار خودش رو کشته. عن ابن عباس و قتاده. پس لا تلمزو انفسکم هم مثل همین. و نبزو و لمزو العیب و فی المشهد، ما لمز و همز و ایشون گفت دوتا مثل همه، درست شد؟ ولی حالا میگه اللمزو العیب و فی المشهد، مشهد یعنی چی؟ حضور. عیب یکی رو در حضورش بگی، بگید چه دماغت بزرگه، اینطور به عیب طرف رو بگی. العیب و فی المشهد و الهمز و العیب و فی المغیب، غیبت مصدر میمیه، اونم مصدر میمیه، مشهد مصدر میمیه، مغیب هم مصدره، عیبشو در غیبت بگی. آقا میگیم از چه کله بزرگی داره، کله گنده است فلان غیر، هرچی دهنه دسی. و قیل ان اللمز یکونو باللسان، قیلی گفته لمز یکونو باللسان و بالعین و بالاشاره. لمز اینه که شما با زبون بگی، با چشمت نشون بدی، با اشاره کنی، مثلا اینطوری دستش تکون بدی، کوتوله است فلان غیره. اما همز چیه؟ لا یکونو الا باللسان، همز فقط باللسانه، یعنی این جزئی از اونه، یعنی این نمیتونه خوب در بیاد، اون هم با لسان هم با جواره، این فقط با لسان. و قیل معناهو، به نظر میاد اون تفسیر اول درسته که لمز ماله بگید حضور، همز ماله بگید غیبت. و قیل معناهو لا یلعن بعضکم بعضا، میشه هر چیز، نه این لا تلمزو انفسکم یعنی عیب هم رو نگید، میگه منظورش اینه که بعضی بعض دیگر رو لن بگید نکنه، هم دیگر رو لن نکنید. ان الزهاج و لا تنابزو یعنی لا تتنابزو بالالقاب، جمع اللقب، و هو اسمون غیر الذی سمی به الانسان. مال شما چی داره غیر از این؟ اسمو غی، اسمون غیر الذی سمی به الانسان، اسمی که غیر از اون اسمیه که برای این آقا گذاشتن. اسم این آقا مثلا جعفره، لقبش مثلا فرض بفرمایید که صادقه، یه کسی بیاید لقبی غیر از این، چون گفتیم که وضع داره، هم اسم هم لقب هم کنیه وضع داره، یه نفر اسم پسرشو گذاشته حسن، لقبش هم مثلا گذاشته فرض بفرمایید زین الدین، یعنی زینت دین، کنیش هم مثلا شده ابوالحسن، اینطور. بعد یه نفر آمده این رو نگاه کرده، بعد دیده مثلا فرض بفرمایید که این مثلا زشته، آمده یک لقبه بگه زشت رو این گذاشته، یه لقبی که دلالت مثلا بهش گفته میمون، این اسمیست غیره، اسمون غیر اللذی، یعنی غیر اون، غیر الاسم اللذی، این اینطوریه، اسمون غیر الاسم اللذی سمیه به الانسان، اون اللذی رو فهمیدی چیه؟ بوده الاسم اللذی، اسمی غیر از اون اسمی که یه نفر برای خودش گذاشته، یه اسم ناجور روش میذاره. و قیل، من که البته لقب رو توضیح دادم، اسم و لقب رو کنیه چیه، و قیل هوا کل اسم لم یوزعله، هر اسمی که مال این نیست، برای این وضع نشده، برای این وضع بگید نشده. حالا اگر یک نفری مثلا یه شلوولی توی محل هست، یه نفری آمد اسم اینو گذاشت رستم، رستم که اسم بدی نیست. بازم این میشه ولا تناقضوا بل الالقاب، بازم لقب زشت میشه. چرا؟ بگو. یه کودنی رو اسمشو گذاشت انیشتین، اینم باز از همون لقب، نگه من لقب خوب روش گذاشتم. این مال او نیست. احسن. هو کل اسم لم یوزه له، اسمی که جایگاهی برای او نداره، وزن شده برای او. و ازا دوئیه بهی یکرهو، ازا دوئیه بهی یکرهو، یعنی هنگامی که ندا بشه. آخه یه موقع از اسم یکی رو مثلا میگذارن تو محل، مثلا به یه اسمی، اسم یک مثلا فرض کن قهرمانی، اسم یک هنرپیشه، اسم چی، وقتی صداش هم میکنم بعدش بگید نمیاد. این نیست، این شرطش اینه، اسمیه که مال این نیست و وقتی صداش میکنی بگو ناراحت میشه. ازا دوئیه بهی، زمانی که خوانده میشه به آن یک رها. فاما ازا کانه لا یسوعه، اما اگر اسمیه که اینا اذیتش نمیکنه، درست شد؟ ولا یکرهوه، بعدش هم نمیاد، فلا بعصفی، ها؟ فلا بعصف، اسم یک نفری رو شما مثلا فرض کنید گذاشتید، فرض کن مثلا قهرمان یا فرض اسمی گذاشتید روش، اسمی که او ازش بعدش نمیاد، اسم بدی هم نیست، این دیگه جز القاب زشت نیست. فلا بعصفی، مثل الفقی والغازی، به یه نفر میگید فقیه، قاضی، درست شد یا نه؟ الفقیه، القاضی، و قیله، قیلی گفته. هو قول رجل لرجل، قول آقاییست به آقای دیگه بگه یا کافر، یا فاسق، یا منافق، در صورت که اون طرف بگید اینها و قیل کان الیهودی و نصرانی و یسلمو، این مثل شأن نزول ها، قیلی گفته کان الیهودی و نصرانی و یسلمو، کان یسلمو، مسلمون می شدن، یهودی نصرانی می آمدن به اسلام روی می آوردن. فیقال لهو بعد از ذلک، خیلی از مسلمون ها بعد از این باز برمی گشت مولا می گفتن یا یهودی یا نصرانی، فنهو عن ذلک، نه شدن از این، مشخص شد؟ عن الحسن، این از حسن بصری نشد. و قیل هو ان یعمل انسان شیئا من القبیح، اینو خوب گوش کن، ثم یتوب من، قیلی گفته که یه آدمی یه کار زشتی رو میکنه، ان یعمل انسان شیئا من القبیح، یه کار زشتی کرده، یه جا مثلا فرض بفرماید دستش در رفته دزدی کرده، یه چیزی برداشته یا یه خطایی کرده، ثم یتوب، بعد توبه کرده، ان یعمل ثم یتوب من، بعدم توبه کرده، فیعیر بما سلف منه، بعد اینو عیب بگیری به آنچه که بگید از گناهی کرده توبه کرده، یا خطایی کرده شلاقش هم بگید خورده، زندانش هم رفته، حالا آمده بیرون شما باز دوباره دارید همون رو بگید، حق ندارید. به ما سلف منه عن ابن عباس، از ابن عباس نشد. و رویه روایت شده ان صفیت بنت هویی ابن اختب، صفیه دختر هویی ابن اختب، جاءت الی النبی، آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، تبکی، گریه میکرد، جاءت الان نبی، تبکی، حال است از فایل جاهد، در حالی که میگریست. فقال لها ما وراءک، رسول خدا به او فرمود ما وراءک، یعنی چی ما وراءک؟ یعنی چه خبر داری؟ چه خبره؟ چی شده؟ فقالت ان عائشه تعیرنی، عائشه جوانترین بوده، بعضی از این روایات این چنینی رو داره، گفت این عایشه منو بگو عیب جویی میکنه، تعییر میکنه. و تقولو، چی بهش میگفته؟ و تقولو یهودیتو بنتو یهودیینه، دختری که پدر و مادرش بگی یهودیست، یعنی یا یهودیتو بنت یهودیین. فقال لها، رسول خدا بگو او رو دلداری داد، گفت حلا قلته، این حلا مثل لولا لوما عدات تحزیزه، اگه بر سر فعل ماضی در بیاد برای توبیخه، یعنی تو چرا نگفتی، تو میگفتی. رسول خدا بهش گفت چرا اینو نگفتی، حلا قلته ابی هارون، پدر من هارونه برادر موسی، و عمی موسی از نوادگان هارون بوده، و عمی موسی و زوجی محمد صلی الله علیه و آله، همسر من محمده. فنزلت الآیه، بعد این آیه نازش، گفت تو هم میگفتی پدر من اونه، عموم اینه و شوهر من این است. حالا اینم جزء روایات. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی چی؟ یعنی بئس الاسم ان یقول له، بدترین اسم اینه که ان یقول له، یا یهودی برگردید بهش بگید یا یهودی یا نصرانی و قد آمنه، و حالا که او بگید ایمان آورده، الان باید بهش گفت ای مؤمن، ان الحسن و غیره، از حسن بصری و غیر حسن. والمعنا بئس الشیء تسمیته به اسم الفسوق، بئس الشیء یعنی بدترین چیز، تسمیته نامیدن این آغاز به اسم الفسوق، به اسم فاسقانه، یعنی الکفر بعد الایمان، به اسم کفر نام ببرید اونو بعد از ایمان که آورده. و قیل معنا، قیلی گفته معناش اینه، بئس الشیء اکتساب و اسم الفسوق به اقتیال المسلمین و لمزه هم. فهمیدید چی شد؟ بئس الاسمو گفته یعنی بئس الشیء، بدترین چیز اینه که شما کسب کنید فسق و فجور رو با غیبت کردن مسلمین و بگو لمز مسلمین، بدترین چیز اینه که شما کاسبی کنید و کسب بگو غیبت کنید، کسب تهمت و لمز و عیبجویی کنید با مؤمنی، بدترین چیز اینه. و هازا لا یدل علی ان اسم الایمان و الفسق لا یجتمع، میگه این دلالت نمیکنه بر اینکه اسم ایمان و فسق با هم جمع بگید، نمیشه. یه نفری میگه میشه مگه یه نفر مؤمن باشه اسم ایمان با اسم فسق کنار هم بگید؟ ممکنه. این داره میگه یک نفری ایمان داره، شما اسم فاسقانه روش میگذارید، این تو عالمه بگید کلامه، این دلالت بر این نمیکنه که بگی اسم ایمان و فسق با هم جمع نمیشه، جمع شده دیگه که گفته، متوجه شده؟ یه مؤمنی روش گفتن فاسق، خب چه درسته که فاسق نمیشه با این، ولی اسم مؤمن رو شما بگید فاسق گذاشتی. لأن هازا کما قال، مثل اینه که اینطور گفته بشه بئس الحال و الفسوق و بعد الشیء. بذارید بمونه صلی الله علیه و آله، چون میخواد تناقض رو بگه یه مقدار. ببینید شما دو تا مطلب دارید، دو تا مطلب، من نمیخوام بگم الان مقاله بنویسید، درست شد؟ قصد این رو ندارم، چون اگه بخواید مقاله بنویسید خیلی سخته، یعنی الان حداقل تو این مورد اینو نمیخوام بگم. بیاید یه کاری کنید، یه کاری، درست شد؟ هر کدوم از شما حدود 30 صفحه، حالا 30 شاید زیاد باشه، 25 صفحه، نه 25 صفحه، 25 صفحه از تفسیر المیزان رو، تفسیر چی؟ المیزان رو میگیرید، خوب میخونید، حرکت گذاری میکنید، یعنی حرکت گذاری که نشون بده دقیق خوندی، متوجه شدی؟ یعنی مثل من که الان خوندم حرکت گذاری میکنی، بعد اون مقدار 25 صفحه رو با این مقداری که تو مجمع البیان هستش مقایسه کنید، متوجه شدی؟ ببینید چه چیز جدیدی تو این هست تو اون نیست، چه چیزی تو اون هست تو این نیست، مشترکاتش رو ول کنید، اگر چیزی جدید توی اون هست در پایین صفحه زیر این بیارید، این دوتا رو با هم مقایسه کنید. نه نه نه، 25 صفحه از هر سوره دیگه، این که خودم انجام دادم. ببینید شما دو تا تفسیر میکنید، من این تفسیر رو دارم میخونم ازش، میخوام شما اینو در جای دیگه آیات دیگه با تفسیر المیزان تطبیق بدید.